ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيونغي سانت يالا سبحانه وتعالى بنت يونتي بي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان شاء الله داي نييو ليغي تي درس بيغا خامتني دا نكو فارام دي عمل بن يون تي ويرو نيك دابا لوك بس سيكون تي درس بي مو نيك تي بن تيري بي ني توب ñukoy tuddé maza yani intima'i fil islam askano bimay askano ci l'islam lan lay tek qur'an biñ tuddé fatha yakal mom moko bind ñogi nekkon ci fukkelu tombu ak juro ben ñu wara dem tay ci tombe yi ci top inshallah kon doñ def lulul ñu jox cadeau bu fassal ni mom rek amé ko mom ñuy defal dars yoyu ñu ñew ak ñun ci tombe yi nga xamé ni mom mo xet ci tab inshallah kon oustaz tafaddal maskur amna ñu wax na ñu bay wax yow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي كي سونو تورو بوروم نغي نيانال سونو يوننت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ina lolou mbok julit yi ñongi andak yeen ci tere bi di maza yani intima'i lil islam tay ñongi jël fukkelu tomb ak jurom ñaar serigne bi di jangale ne an ashkura allah ta'ala ala ni'ma'ihi allati la tuhsa wa fadluhu wa rahmatu allati la tudrak mune li ñeuk moy warna yekne man julit bi warna sante yalla an ashkurullah mbok yi ñun ñep goor ak jigen mak ak ndaw funu meuna nek funu meuna tollu warna nu yekne daño yorel yalla ñukkal dañ ko wara sante an ashkur allah ta'ala ala ni'mahi ci xewelum yi nga xamne mom lañu defal alquran dina wax ne wama bikum min ni'ma fa min allah lepp lu ngeen meuna am ci xewel baye wakul ci masamba du ci seeni ndey du ci seeni baye du ci seeni mam du ci seeni xam xam du ci seeni diplome du ci seen doole waye ci kan la baye ko ci bur bu tuddu allah yalla benen bi moy wama bikum min ni'ma fa min allah way wa in ta'uddu ni'mat allah la tuhsuha sun don lim xewal yi yalla defal bañu war ko sante duñ ko meuna pek duñ ko meuna tak chaque jour damay wax ne dars yu melni suñ koy waxtane wala ñukoy fatali wala ñukoy jangale buñu dem asaman buñu dem ci souf buñu wëri biir geej buñu dem fenn ci biir àll bi nañuy wax nañ joxoñ suñu bopp dañuy wax ne nit jullit dafa war a sant yàlla suñ doon laaj question ñu ne waa lan moo tax ñu war a sant yàlla yow mi toog ñu ne la santal yàlla nga ne lu tax ma koy sant légui dañuy xol lim la defal ndax war nga ko sante wala waro ko sante sa soxna sax bu la xeye jox ndeki nga ndeki ba pare wala mu jox la agn wala mu jox la rer bo lekke pare ba nga nan loy wax jaraw la da nga ko ne jerejeuf wala bo nekkon ci yoon sax ben war di dox ku yor mbam ñew ne la yegal nga yeg mu daw ak yow ba fi ngay wacc ba wacce lokay wax ma tay way xam lan nga koy wax da bu jerejeuf way sa way jerejeuf wala ok kenn ku la outal liggey ngay semé am ku la outal liggey wér dé ndaysan ñu fay la salaire bi lo wax waji jerejeuf sa papa jerejeuf nga koy wax sa yaay jerejeuf li la wër lepp képp ku japp ci sa dund pour mu sotti lo koy wax jerejeuf ha ku japp ci sa dund pour mu sotti lo koy wax jerejeuf ki la dimbali pour nga tukki lo koy wax jerejeuf bi nga démé amo fo nek ki la héberger sax ñetti fan lo koy wax jerejeuf ha ok kon légui dars bi dina nexa léral kan mo la bindu yow kan mo ñu bindu yalla yalla kon war nañ ko wax jerejeuf ci bindu gi wala kan mo ñu def ay nit yalla yalla bu da def ñu ay fas wala ay mbam wala def ñu ay yo wala ñu ay kaña wala ay jinax bi yalla di bind minde fi yoyu ndax yow dang ko bind lettre demander ne ko mo man nak ma def nit han nak ma def nit da nga def demande mais yalla mo ko neex mu def la nga nek nit do ko sante ci lool wala tek nga yigni sunu borom subhanahu wa ta'ala ci mbindef yoyu mu bind lepp rab yi ba pare def la nit def la wax ne encore yow yaama ci gënal han alquran mi wax ne mbindef yi ci kaw suuf yep ay daaba la mune illa umamun amsalukum xol ñu nak yo ñoyem ndek ñu nak mat ñoyem illa umamun amsalukum ñu nak mbam sef yi ñoyam ñu nak mbam xuxi ñoyam ño bokk ben borom ño bokk ñu indi ci kaw suuf fi ngay dund lañuy dund da nga am soxna ñu am soxna nga am ay doom ñu am ay doom ngeen bokk ben borom bu len sak way xolal lool yeb yalla mu ne nak yow yaama ci gënal nak war nga ko sant lool wala war ko sant wala lol dafa sori ma explication yi buñ ci duggé duñ ci genn fi nga tok ni xolal sa jëm sun borom ne wa fi anfusikum afala tubsirun bu ngeen xol sen bop xana su ngeen xolé sen bop rek xamna man yalla di ngeen ma wara sant laaj na leg dars biñ eggé ci hakimun khabir yalla dafa xereñ ma poser ben question mbok yi man len yalla neena dama xereñ hakim moy ko xamne lum def nonu la mané buñu sori nañ jël suñu bop fi ñu tok ci bind biñu yalla bind kan moy xol bopam bi fim nek nopam mi fiñ nek beutami fiñ nek bakanam mi fim nek gemmiñem gi fim nek loxom mi fiñ nek biiram bi cieur yi topé ko non ba mu jeex ci suuf bu nek fi mu nek nga ni bi warul won nek fi nañ ko changer nga wax suñ ko changer fan lañ koy def ma tambalé ndey jora ñu dem wala jar ko ma tambalé ndey jor sa sabo bi fo bëggon mu nek fim nek amu réponse yow ya ci tagu dé sa nopi fo bëgg mu nek amu réponse ba bañu yegg ci wat ci man ku nek buñ la laaje wa yow sa bëdi yow fo bëggon mu nek loy wax ha da nga nan fim nek do mu wax muk non man dé wax de yalla dañ ma waron sama gemmi ngeen mako waron tourner ci ginaaw may dank di tol ni di ñaa kon dañu wara sant yalla xolal ginar bokay jox mu lek dang koy def ci plate après mu geus ko ak tankam mu jaxaso ci soussi mu jaxas ko bam jaxaso mu tok diko for ha yow buñ lay tajal legui rer bo demé di ñibi ñu lay tajal rer dan lay lalal ba mu rafet ñu tégal la ba mu rafet ñu indi lek bi tek indi ndoxum raxasu tek indi yenn say kudd ak furset amna nu mi demé sax yenn say ñu lay xal ha pour do tak yenn say sax sikki mi tak ñu lay ni kon est ce wara sant yalla ñeneen ñepp buñuy lek nuñuy def gemmiñ lañuy lekke xar bi buñuy lek lumuy lekke mbaami buñuy lek luñuy lekke nagi buñuy lek luñuy lekke fassi buñuy lek luñuy lekke yow say loxo ngay raxasu ba set tok di lek yene say sax ñu indi la yenen jumtu kay ngay lek yene say sax nga gis kula lekkal te paabu bi jangu nga gis ñu lay saxal est ce kon war nañ sant yalla benen an askurullaha ala ni'mahi ñu sant yalla ci xéewal yi mi defal fi ñu tok li ñuy dégg ni may wax ngeen di dégg kan mo ci mëna fay yalla han bo dégglu won ba ngone xey suba dégg ba ngone nga wara teud ben malaka ñew taxaw yor big ak foy facture diw nga ne mu ne fu lo bëgg def nga ni dama bëgg teud mu ne det tel na tay li nga yendo dégg yi fayago facture bi de nopp yi li ñi yendo dégg xaar ma defal la ko nga fay fi koku di bind ki yor beut yi ñew ne la li nga yendo xol dang ko wara fay fi koku di paré ki yor ngelaw li ñew ne la bakkan bi li mu yendo noy mu neex torop nga fiix keen yegul na yaangi noy do fay keneen ki yor gemmi nga ñew ne wa yow saway li nga yendo wax yeb ngon jot nga bëgg teud non leg do fay facture bi fo jëm ve ko ne ku xol fay ku deg fay ku noy fay kon war non sant yalla mbok yi te jumtu ka yi ma wax bu ci am problème bo dem hôpital fay waaw consultation fay bu sa bëri amé problème leg bo démé da ngay fay ha ba faré jëndat ordonnance su bakkan bi amé problème su gemmi ngi amé problème su nopi amé problème ah pourtant yalla bimu lako maye fayo de ci amul ben problème waye bi lako doomu adama beugé dimbali pour nga xol lo def da nga fay kon nak wama bikum min ni'ma fa min Allah lele mbiri daf ñuy jégué ba duñu mëna sant yalla dafa am ben goor ci saoudia milliardaire la multimilliardaire dafa am alal ba doyatu ko dara dunduna juroom ñett fukki at benn bis mu xey rek munul dem wanak xam nga dafa bok ci febar yu mag yi wanak soy dem as yu mag lolou daf lay dal amna ñoom daf leen di dab nañ ci yalla mussal mom lolou dab ko munul dem wanak mu bëss benn bouton rek ñepp ñew mu leen yobul leen mu hôpital bu ñu dem hôpital hélicoptère moko yob min démé ñu sonné doom yëp ñew yob ko ci hôpital yi gëna sophistiqué ci aduna bi ay minute docteur yi gëna xarañ ci aduna wër ko affaire bi daal di deñ dumbali ko mu deñ doom yi ñew gis ko mu ne ko papa affaire bi dem na mu ne waaw ñepp deñ na alhamdullilah légui luy problème mu ne dara ana kay ñu ba noppalo ñibi xalé yi contane xalé ay borom ala lañ ku nekk jël sa chèque di bindal docteur yi di len may xaaliss ndax liñ dimbali seen pap goor gi xol len rek daldi joy ñu ne ko lan la affaire bi dafa ñëwaat mu ne dedit ñëwaatul de ñu ne ko ak kon papa loy joy mu ne ah xana li ngeen di def ni ñu ne lan liñ may docteur yi xaaliss mu ne waaw ñu ne ah lu ci nek mu ne ñaata at la dundu ñu ne ko juroom ñett fukki at mu ne juroom ñett fukki at yeb sa yuma xeye dina dem won ak ken musuma dimbali tay ñi dimbali ma ben fan rek ngeen contane ci ñom bo ba legi yalla ak may dimbali contanu len santu len yalla ñun ñi suñu bëd yi ni xolé kan mo ci sant yalla kan mo ci yek ne yalla ma may bëd warna ko ci sant kan ci yeen mo yek ne yalla ma may deg warna ko sant kan ci ñun mo yek ne ni ma mel sama jëm ji ni ma kan mo ci sant yalla kan mo sant yalla bi ngay yéwo gis nga motax baatu ibadati boy yow nga ni alhamdulillahi allazi afana alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana alhamdulillahi allazi radda alayhi ruhi wa afani fi jasadi wa azina li gis nga ndeke ñun dañu wara sant yalla guddé ak bëcëk ala na'mahi ci xéewal yam ñu may xéewal yoy nga xamné la tuhsa kenn mënu ko tek amul koko mëna konté jëm leen ko na kenn ci ñun yor bigal ko feuy yor kay 500 pages mune damay wañi xéewal yi ma yalla may law kana al bahru midadan li kalimati rabbi mune la nafida al bahru qabla an tanfad kalimati walau ji'na bi mislihi su fekkone geej gi anker la garab yi nek ay khalima ñuy wañi xewli ñu yalla defal geej gi dina fer khalima yi damato waye xewli ñu yalla defal du jeex ben beut bi limuy xol kenn mënu ci fay yalla kenn mënu ko ci sante ben nopp bi limuy deg mëno ci sante yalla kon sante yalla jaamu la go xamne mo gëna mag ci jaamu yalla yi sante Musa dafa ne yalla dama la bëgg sante xamal ma lo xamne suma ko waxe sante la yalla mu ne ko leg nga ma sante nak sante nga ma jaratuko kon nañu bayyi xel jaamu yalla bobu tuddu ash-shukru te moy sante gis nga baat bobu tay ci Senegal ki mu ngi koy wax leg bi ñew bass bu nekk di ng ko rom ñu ne dañuy sante waye do fekk sante yalla wala yeen grand yo fi mas ngeen gis bass bo xamne dañu ne dañuy sante yalla man de dina gis ay bass waye du sante yalla sante diw sante oussas sante mbay amul sante yalla ñoo ñi sante lan lañ def bañ leen di sante nañ nat ñun li yalla def ak ñoo ñu liñ def ñu xol lan lañ wara sante yalla momom tiant yalla lim ñu defal kenn mënu ñu ko defal yalla fim ñu fété kenn mënu ñu fa fété té yalla bu téggé loxom suñu kaw ñu ang ñu sank kon nañu fexé sante nek ci suñu xol suñu xel suñu lepp sante yalla ndax yalla xéewal yoy ñu mënu defal kenn mënu ko wañé wayé wa fadluhu ngéné la mam yalla ci ñun ngeneel yidul jeex ngeneelu yalla ci sunu kaw yalla def ñu ay nit ñu juddu am nday ak bay juddo wuñu ni xaji di juddo juddo wuñu ni ginaar yi di juddo juddo wuñu ni fas yek mbaami di juddo lolu xewal la nga juddu am nday ak bay juddu ci kepar ñaari nit yu la ar yir la juddo comme rabu ali mus bu bëggee jur nu muy def xaj bu bëggee jur nu muy def yow bi ngay judd dañ la assister ay nit ñoo ñew di ci japp wala xewal la yalla ay xewalam fadluhu alayna kenn mënu ko wañi kenn mënu ko pek waye yamu ci lolu wa rahmatu ak yermandem bum ñu sang muur ñu ko motax mu ne la tudrak kenn mënu ko daj waye wa sukru min sifati ta'addub sant yalla dafa bok ci melokanu teggini yi julit dafa wara bok ci ay melokanam ay jaamu yalla sant yalla su ne na nga def nga ni mangi sant yalla na nga fanano mangi sant yalla na nga yewo mangi sant yalla waye est ce que lol tay lañuy utiliser han fi tay lepp ñun boone na def ñu ne maangi sante diw lolou bokalé la bu reey bo xamné mu ngi ci sunu xol yi ak sunu xel yi yalla du sunu morom yalla moy sunu borom moy kenn moy monu mom lepp lu nu am bayekul ci ma samba bayekul ci ma demba du sunu katan du sunu man du sunu pexé yalla la kon dañ ko wara dello ñukkel mom yalla ñu sant ko yenen ti yalla muhammad ali sallatu wassalam yaay aisha def ko xol muy nafila guddii ba tanki neewi munatul taxaw day xif ba jël ay xeer tak ko ci biir bi jël morso tak ko ngir mëna taxaw aisha ne ko yow yaamu yalla bu metti bi nga nekké te yalla bal na la say bakkar inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfiraka allah ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا دو توك nga tedd nelaw yow yalla bal nala sa bakar yu jekk yu mujju xam nga yonent bi lan la tonta aisha afala akuna abdan shakura ndax man duma nek jambuy sante yalla akay sante kon sante sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa bok min sifati ta'addub melokan yar ki sante yalla dafa reek ne sante yalla ay teggin la dafa ram teggin ma'a man an'ama dafa wara yaru ci ki nga xamne moko defal ay xewal ki nga xamne mo sembeertal ci mom ay xewal mbok yi ñun ño wax legi ñun ak ci sunu bir keur yi ñun ak sunuy bay nga xamne ñoo ñu yoral lepp ñoy sunuy bay ñoo ñu yoral lek yoral ñu naan yoral ñu lepp dundu gi yoral ñu koday lan mo ñu war ak sunuy kilifa ginaaw bañu yero ci ñom ba pare yeru dañ leen di sante eh papa jere jeufay gis na ni ma taxawo ah fekke sa papa nga way mo sa kilifa fekke sa wayjur bu jigen nga mëna def lolu massamak yalla wi la wërsegal ñom ñaar ñoon yalla mo la ko wërsegal kon ki la defal xewal yoyu da nga wara am yar teggin envers kotem mom mi nga xamne mo la may waye wa ahsana wa tafaddala mu rafetal ci yow mu defal la xewal ay alquran ba nga ñew mune wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun wallahu yalla akhrajakum mo len genne min butuni ummahatikum ci seni biru nday seni biru yaay yalla len fa genne du docteur du masamba duma demba kenn gennewul lire ci biir yaayam ko dul yalla su jigen werul jigen ju eum bu tolle mat yekeutiko limuy ñeuka def day vaay vient ci biir keer gi ci biir neeg bi du teud minute bu nek mu jog ñewat tok départ jeuker ji bu toge ba ciag day énervé ne ko nañ dem yebul hôpital gare taxi ñu dem wa hôpital ne ko deloko ki ñoragul defi yag rek deloko delu wat ci taxi bi ñew kon du ñom toga tok fan la ko yobone 10h mu tok ba 1h ne nañ dem non essay mo mënatuma tok yobuma delu dem ñu ne dess na de mais bayiko fi yow demal nga teddi waji ne non manki biti tok lesan kon du ñom wa kër gi mënuñ ci dara jëkër gi mënuñ ci dara hôpital ba nga ni mënuñ dara dañu né jotagul kon du ñom takarnasé yalla moy tok bamou nekh ko mune ukhruj ayyuhal mawlud bi haqqil malikil ma'bud kontra bangok yow mi wara judd gennal ukhruj yow lir bi ayyuhal mawlud ki wara judd ci lan mune bi haqqil malikil ma'bud ci ak yalla mi nga xamne mom rek lañ wara jaamu kon mbokki julji sunu borom momu monu genné ci sunu biiru ndey wallahu akhrajakum min butun ummahatikum jamono joji yalla diñu genné la ta'lamuna shay'an khamulen dara ban lak nga deg ñaari tukulor ñoo la jur ndax lire bi bu mu juddo deg na tukulor deg na sereer deg na njaago deg na français deg na anglais deg xamul dara la ta'lamuna shay'an yalla daan lay may ay jumtukay yo xamne ci ngay xame wa ja'ala lakumus sam'a gis nga mu defal len deg wal absara mu defal len gis lire deg lay ñeuka def ak gis nit deg lay ñeuka def ak gis wala ay ci alquran yeb yalla sam' la ñeuke ak basar wa ja'al lakumus sam'a wal absar nit deg lay ñeuka def fi muy judd rek day commencer deg waye amma gis gi day am ay fan bu ñeuk ba sax day am ay wer mais legi am lay tufka yo xamne ay fan lire bi commencer gis waw lolu bi judd joté bala lire bi genn fañ ko yebbu hôpital ba judd joté yalla jaar loona lire bi fo xamne bi mu juddo ba pare buñ ko fa bëggon délo wat day dé wala yaayam dé wala place bobu lire bi jaar juddu nga xamne ñun ñepp fa lañ jaar juddu est ce yeen kenn ku nekk ci buñ lay laaj ndax nit xej na fofu loy tontu yeen sa ñu ne la xalé bi 4 kilo la 5 kilo nga ñew fap ko do ko attan ñu ne la ci ki de ci nit la genné te fofu la jaar kon kan la motax ci aya alquran yalla nan thumma sabila yassarahu man yalla ma yombal yon bobu ba lire bi meuna jaar fofu su ngeen wédé lol délo len ko ci da ngay togg ataya nga xim ba pare ñu na la warga bi ñorul wala da ngay kepp warga bi dem jëndi wat noy def da nga ci délo do yok ndox bi da ngay togg ciép ñu na la ciép bi ñorul da ngay kepp jëndi wat lu tax noy def da ngay yok ndox dégat ci ciin bi dom juddu ñu ne matut du sax delo wuñ ko fofu mu nekkon dañ koy yobbu crèche kenn du ko dugalat fofu ndax mënul fa dugat benn yoon bobu dong la fay nit di jaar wa tax waje bamuy ngand ngand lu ata'rifuna man ana ata'rifuna man ana benn way ne ko nam na'rifu man ant mu ne man ana mu ne ko antal lazi mararta bi marril bawli marrataini kayfa tatakabbar antal lazi mararta bi marril bawli marrataini nit waru reuy waji nan may kan ak ay gram bu ba mag mbaxnem di ngand ngandulu waji ne ko xamnañ yaay kan may kan mu ne ko yaay ki jaar fu ñuy touré ndox ñaari yoon bi nga joge sa papa di ñew ci sa yaay fu ñuy touru ndax nga jaar bi nga joge ci sa yaay di ñew ci aduna fu ñuy touré ndox nga jaar loxo yi la ñëkke jot dañoo raxasu bi ngay génn aduna loxo yi la mujjé bi ñu paré dañoo raxasu gis ngeen gaay buñu joggé armée li lu ñu fekk ci bundu kër néew bi ñu tek panu ndox loolu sax bida la moom joggé armée ñoo ci pan di raxasu loolu bida la dé ngeen dé joggé armée ñew ci panu ndox ñu tek ko ci bundu kër gi ñëpp di raxasu loolu bida la bokul ci diiné néew ñi ko sang buñu paré dañuy japp paré nañ ñi ko sang ñi ko laal buñu paré dañu wara japp mais waruñu raxas dañu wara japp wala yonent bi diglé té ñi ko sang lañ wax kon suñu borom mo ñu genn ci suñu biiru wayjur yu jigéen ni suñu biiru nday yi mu defal ñu deg defal ñu gis waye wal afida mu may ñu ay xol membre bobu tuddu xol moy ñeuk formé ci doomu adama ginaaw ba mu nekké likitu maniyu mu nekk ndox ndox mu doye di ndox mom nga xamné fessul xottu gerté kumu tak sa yere bo xeye suba fot ko kumu tak sa yaram bo xeye suba sangu ndox mom lañu yalla bindé mu def ndox momu fa ja'alnahu fi qararin makin mu def ko ci place bo xamné dafa am sécurité ila qadrin ma'lum denc ko ba mu neex ko mom yalla qadir ma'lum mune fa qaddarna fa ni'mal ma dogal ay way man yalla lima dogal mo rafet moy ma def ko mu nek nit nga juddou kula fab ndaysan beug ay way lire bi du ngeen mako may ay ki rafet ni di ngay gëna mag lo gëna dem di gëna rafet lo gëna dem nga nek fi ak say morom ci adina bi waye ni nga mel ken melu kon lolu ay xewal la yo xamne waruñu rob rek dañu wara sante yalla ci bind bi mu def xam nga dañu ne dañu wara sante yalla yalla diñu wax lan ngeen ma wara sante mune ginaaw bama len defale lolou may len beut genn len ci seen biiru yaay yi fofu ma len genné fu khat fu lendeum fofu fi zulumati salasa ci ñetti lendeum lendeum boutit lendeum mbakh lendeum biir yalla genn la ci biir boutit yoyu ha bo nekkon ci avion sax nga wad am kula capter lokay wax ding ko wax jere jef wala ding nga romb jere jef bo nekkon ci ten nak nga nek ci bir ten bi lendeum ben way duggu genné la lokay wax jere jef xol yalla neena mala genné ci ñetti lendeum kon war nak sant yalla la motax legi ñun ñu bëgg wax nit ñi jere jef te duñ wax yalla jere jef yow sama borom nga sujjot ne ko jerejef yow sama borom nga am xewal nga ne ko jerejef yow sama borom li yow kessel du ken ko dul yow lol la mais tay problème bi moy suma amé dara dama nan ma man may ngand way li dama koy am ñen ñi la sa liggey ndey la ñen ñi ne xolal lima ben way doon wax leg biñu paré tafsir li sankeur la mo ne ma dama am problème ma ne ko ñewal dar dakaja mu ñew ne ma xam nga lan la def dama dem ci xam yi jënd sangara dem ci tour yi sotti ci sangara mu ne legi nak dama tit bu ma ne allahu akbar sax lool moy ñew sama xel ndax yalla dina ma baal ha lan mo la ko waralon dama bëggoon liggéey kesse ñu ne ma boko defé am liggéey dama bëgg liggéey moko defé am liggéey dama bëgg liggéey duma dem japp ma talal yalla loxo duma dem japp julli ñaar rak sujud suma paré ma talal yalla sama loxo mané ko yalla liggéey la bëgg ma sa ndax dina ma may wala duma may bala ngay dem di bokalé mais sunu xel yi mo lendeum li ma don wax legi xel yi lendeum te nit bu xelam lendeume limuy ñeuka ñak moy diine sunu borom jalla jalalu mu ne defna li lepp waye len dong la soxla ci yeen moy la'allakum tashkurun ndax ngeen sante ma kon sante jaamu yalla la ni ngay julle di wor am alal saraxe wala nga genné azaka wala nga am alal ajmak non mu nekké farata non la sante yalla nekké farbe farata la mune mom yalla subhanahu wa ta'ala wa ayatun lahumul ardul maytata ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nab wa fajjarna fiha min al-uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun Allahu akbar sunu borom ne bu ngeen bëggee xam ne da ngeen maa war a sant wala waru leen maa sant mu ne kéemtaan gi aaye yi suuf si day dee léegi ñu fi ñu toll nii suuf si dafa dee dugg leen ci dëkk bi yéen xool lépp wow kom nag yeeg xari sax amatuñ luñ lekk lépp a wow al ardul mayta yalla neena ahyaynaha ma dekkil ko ci ay fan yu new nga romb lepp verte lendemb buñ la né jaaral fi do fi ñëmé jaar té fi nga tëddon demb di bërëngu yalla neena ma dekkil suusi gis ngeen bu nawet bi ñëwé da ngay romb ci all bi lepp verte han dafa am ñu fa dem jëmbataat ay garab taxaw di ko rosé bam vertaat non han kan la damu ne ahyaynaha mako dekkil yamu ci mu ne wa akhrajna minha habban lu verte lolu ngeen di gis tol yoy ngeen di gis ma genn ci ay pep dugub mbok gerte ay grain yidul jeex mu ne ci grain yoy fa minhu yaakulun ci ngeen di lek yene ko defar kan ci ñun bi mo defar gerte yekati sa loxo amul fi ku fi defar dugub fe ci ginaaw ñan ñoo defar mbokk yeen ba pare ben ngay jox yalla ben ngay dem duggal yalla daal lay fay ñaata fi kulli sumbula mi'atu habba ben ngay def yalla may la temer kon war non sante yalla mune ci ngeen di lek waja'alna fiha jannat ma def ci ay tol ay jardin min nakhil tanarma wa a'naq raisin mune wa fajjarna fiha min al'uyun nga gis sew ndey exploser ci souf ci di walanganu nit ñi nan gaay ndox mi ñi nan fu mbaaye ko ku ko defar ci ñun ku defar ndox mi yene ko defar yene defar ndox mi kan mo fi indi ndox mi kon yalla gis nga bam bëgge ñu sant ko wax nañu lutax ñukoy sant parce que limu def la lay wax pour nga xamne mom dañ ko wara sant mu ngok min al uyun ay sewnde li yaakulu min samari ngin li ngeen lek ci fruit yi ci meññef yi mune wa ma amilatu aydihim sen loxo defaru ko de yen du yenako defar mata'an lakum wa li an'amikum ci benen aya de ngeen ci banexu yen ak jur yi ngeen yar da ngay ji gerte nga lek domi xarmi lek nga defar dugub nga lek dugub bi xarmi lek lo defar rek xar bi lek ci nga lek ci wala yenen juri lek ci nga lek ci yen ak juri yen ko bok mata an lakum wali an'amikum yen ak juri yen ko bok mune li ci upp dara ngeen ci defaru da ngeen fekk mu ñor rek ngeen dindi lek garab mango bi nga defar sa kër samp ko fa di rosé ba dom bi xey ñor yow la ya ko defar defaru ci dara naka nonu leneen ak leneen ak leneen liñuy lek yeb dara borom bi neena lañ ci defar yeb yalla ko defar kon nak madama li la deme afala yashkurun nit ñu lu leen intéressant ñak jom wessut yalla may la ciep mu joge sin ñu def ko ci ay bato mu romb aduna bi yeb romb dekk bi yeb ñew ba sa bir dekk ñu wacce ko por camion yeb xey dem di charger camion biko charger dal koy indi ci ben magasin bu nek sa koñ magasin ba borom boutique bi dekk sa koñ dem jënd ko indi ko sa buntu kër wa koñ bi liñuy bari bari yeb yalla neena ciéb bi dank bi ki mo koy lek sak bobu yalla wax ya koy lek yow kenn ya koy jënd indi ko sa kër xol sa fu mu joge biñ ko defé ci bateau bi fan la romb biñ ko waccé port ñaata camion ñoo ñew sol ciéb bi waye yow bi nga ci wara lek yow li nga ci wara lek yow kenn ya koy lek kenen du ko lek orange bi day ñoré maroc rom maroc marocain yi soxla nañ ko la soxla wuñ ko soxla wul nañ ko la soxla wuñ ko ñu rom leen xam nga lutax yi leen di rom du question ñoo ñu soxla nañ ko la soxla ñoo dañ ko waru lek yow mi tok fi senegal dekk grand yof yow mi yow yaay dem fi legi ci ter ci bi marché bi fekk mer bi diko yaaga ne ko mer sam bi ñaata fekk yow ya ko wara lek du question ñe ñe duñ ko lek yow li nga wara lek ya koy lek motax yonentene law annakum tawakkaltum ala allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr takhdu khimasan wa turuhu bitana. Su ngeen gëmon yalla deug deug nu ngeen ko wara gëmé ko yalla da leen wërsegal ni muy wërsegalé picci waye nit ñi ñoo gëmul yalla. Kon ndomu nday yi suñu borom momu neena afala yashkurun walu tax du ngeen ma sante lima def lepp da mo tax do ma damay ñak jom lek ba paré ne jërëjëf diiw mo ninal ci abbi lolu ñak jom la lek ba paré baña sante yalla ñaka jom la suñu borom neena wala qad wa'ada Allah ta'ala ash-shakirin bimazid min al-an'am ñi may sante man yalla ma len asirel ma len digne dama len di yokal rek wala in shakartum say ngeen ma sante dina le motax fo gis kuy sante yalla day yok mbiram day bax day yok gor la jigen la mak la ndaw la fo gis kuy sante yalla batu alhamdulillah nek ci gemi ñem lepp febar wer am ñak xif mar koku di kanam rek la jëm ndax day xamne yalla la xola yonent su xewali wala ngane day wax alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimu salih ay way nañ sante yalla mi nga xamne ci ay xewalam la lepp di maté su mbiri metté mune alhamdulillah ala kulli hal du salit su nexé mu sante su metté mu sante non la julit di mel ay ça va sénégalaisement non boy town bi taay dafa deuguer quoi taay dara doxul taay te wajoy di wax lolou ndekina agn na rer na ndeki nga bi ngay ndeki da nga dem ci mayga bi jënd dibi jënd ben kaas ne ko tuy ba fa ñu ne la sava nga ne sava pa ha ndeki lool la bi añ joté tamit non nga def añ ba suuf reer jot nga reer même bo lekke fondé sax fondé bi amna sukar amna mew amna saw kon kay waxal alhamdullilah amna ñu bëgg fondé bi té amuñu ko ndeysan ñu benn borom xam xam daf ñu mësa invité togu reer añ bu neex ñi tok ñi commencé lek benn way jéki jéki ne añ bi nana rek pa bi daal def ni quoi gauche à droite rek yuux daal di daan añ bi ñun ñëm ñu arrête kenn mënutu lek ñu ne balal la gor gi mba jamul mu ne ki limu wax moma tital ñu ne lan la mu ne ñi ko amul nak man ñi amul agn bi instant bi ngay lek amna ñu amul li ngay def instant bi ngay nelaw amna ku mënul nelaw instant bi ngay dox amna ku mënul dox dañu mësa dem conférence goré ñu wacc salu bi mu commencé taw ñun ñëm ñu ngi sol suñu yéré di dox mu ngi taw ñu ngi defar ram bi ma jék jék gis ci biir mbolo mi ndaysan benn handicapé muy ram ci taw bi nan ni té conférence bi ko indi ak yéré ni ak ndox mi ni muy raw ci kam ndox mi ndaysan conférence bo ko indi mu ngi dox di and ak ñun sama rongo ñi wad xol ñun ñëm ñu ngi dox ak suñu tank mom mo ngi ram ak yéré bi ci ndox mi Allah mbokk yi war nañ sant yalla sant yalla dafa wara nek ci suñu xel yi crise ci yalla lim wax moy deug wayin taw du ni'matullahi la tufsuha su ngeen doon xol li ma leen defal kenn ci yeen mënu ko tak kenn ci yeen mënu ko wañ kon dañ wara sant yalla bu baax ndax yalla mo nu digne su ngeen ma sante ma doli leen mu ne kama tawada ahlul juhud wan nukran non aussi le tekko ñi nga xamne duñ ko sante so nekké ci kër même jabari sax jabari amal ay jabar jo xam day xeyna leen jaay jeureuf way lek nañ sour nañ amuñu ben problème ak jabar jo xamne kan ngay gëna ki wax leen même dom yi waaw dom yi nga xamne reconnaître nañ ah pap jeureuf way ak dom ño xamne xolal way dara way pa dang ko wara défend xam nga né du ben wax leen deug mo da yalla dig ngeen dama len di yokal waye mu dig ñi nga xamne dañ ma baña sante dama len di duma bu len yaakaane ku santul yalla da ngay jall nonu mu daal yom non bes dana ñew yalla japp la duma la ndax yalla daf la defal ba pare ne la sante ma nga bañ nga sak jëf xam ngeen al kufr moy lan ci arab ha mana al kafir jangeen ko al qur'an al kufru moy sak jeuf yéfer yalla daf ko may ba paré mu gas ba mu xoot moy lolou ñi yeen say jigen daf koy def jigen day sey 2 ans wala mu sey 10 ans wala mu sey 50 ans jigen daf koy sey wala 70 ans nga sey ko jigen di lek agn rer ndik nangam nga xey rek yeen ñaar gëna problème rek ciow ba ma duggé ciow la alku musuma lek musuma nan ya bon manam moy li nga defone yep ci ñek da kay gas bu mu xoot dal di sul ken du ko gisse sa yo ñew ne ko wa lula boole di mëna muy gi gis nga lu bon rek legi lay wax lolu motax yalla tuddé yéfer al kafir moy kuy sak jëf gis ngeen yalla tuddé na baykat yi yéfer lan la ci yalla djublu moy baykat day jël gerté wala mu jël mbokk wala mu jël dugubam mu dem ba all ba gas ba mu ko sul lolou moy al kufr moy sak jëf yalla défal nga xamné yalla mo la défal yalla mo lay may nga gëm na yalla défaluma dara mbokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala digna duma ñiko lank sante ak ñiko wéddi yalla neen ñoo dañuy perte fuñ toll wa ista'adhana rabbuk la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi yalla mo dig mom sen borom mune su ngeen ma sante ma doli len su ngeen ma wedde ma duma len te man sama duma dafa metti te man sama duma dafa metti yalla duma am xejul ci nit kon mbok julli bobu tombe mom lay fof lañ bobu lañuy jël tay muy fukel ak juroom ñaar mu nek ci sukru sante yalla tabaarak wa ta'ala bat sukru moy lan moy sukru ma ma'na ash-shukru ñu ne ash-shukru tarkul ma'asi sante yalla moy nga bayyi moy ko lolou moy sante yalla serigne bi dafa jekki jekki mu ne mba kuy tour dugub nek fi kuy tour dugub kuy yak dugub ñu ne ko yak dugub lolou nuko nit di defé mu ne wa amna ñu yak dugub ñu ne ko serigne bi dugub kenn duko yak ndax nit yalla duko jox ba paré mu dem diko kep mu ne waxuma lolou de xam ngeen nit lan la yaké dugub ñu ne ah mu ne yalla may ko mu lek ba sour mu dem moye ko yalla lolou moy yak nga lek ba sour oli nga fanane nafile oli nga fanane tuddu yalla oli nga fanane jang alquran nga dem fecce jiko wala nga dem doxi jiko wala nga dem seti ci xale bu jigen wala xale bu goor wala nga dem njaalo jiko bu beursat nga ñew tok lolou musiba la yalla nante yalla musal kon lolou moy darse bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh